Mandala, mandala, mandala. Rozwiały wiatr jak mandala. Ja, ja. Nie mam potrzeby się prężyć ani szczerzyć. Chcę życie przeżyć jak należy, nie musisz wierzyć. Rzuciłem myśl, że cokolwiek mi się należy. Nie mam tysiąca żołnierzy, nie znam pacierzy. Przestałem ludzi własną miarą mierzyć. Jak Hilderlin siedzę w wieży i chcę uwierzyć. Choć nie nadstawiam prawego, kiedy w lewy mnie uderzysz. Wieczorem wracam do macierzy. Spotkasz mnie w oberży, gdzie kawie drży, kiedy bledzę. Samotnie siedzę, pode mną skała drży, rodząc wiedzę. Widzę alfa w omedze, koniec w początku. Widzę zmianę i proces, nienazwany flow wątków. Nie wystarczy tylko pościć przy piątku dziś. Rozbijam biwak na mych strachów przy lądku. Miks chaosu i zdrowego rozsądku. Jak być w porządku w tłumie łowców cudzych majątków. Kiedyś było nas tu, dziś zaledwie jest kilku. Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie wilków. Łuczyki znów opuszcza dolinę muminków. Zobacz huragan ognia, patrząc na drwa w kominku. Było nas tu, dziś zaledwie jest kilku. Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie wilków. Łuczyki znów opuszcza dolinę muminków. Zobacz huragan ognia, patrząc na drwa w kominku. Ich nakazy i zakazy mam za nic. Żyję w kręgu tajemnic, nie znając granic. Nie gram już o nic, witem błądząc po grani. Choć modlę się do drzew i do burz jak poganin. Ostatni Mohikanin, biegnę jak Willy Boy. Składam słów origami, ciągnę homili stop. O tym mówili ci, co lasem się karmili. Żyli, dubili, pędzili, przeminęli w jednej chwili. Rozwiał ich wiatr jak mandale. Ja czyszczę stale, zbrukany talarem talent. Dalej ścianę kolorem wale. Pierdolę gorzkie żale. Faję z autorem palę, bo jest honorem talent. Jest darem, nieważne chcianym czy niechcianym. Tylko ja i te cztery ściany. Niech płoną meridiany, membrany interkosmosu. Wiem, że jest na to sposób. Wśród kolosów rap nabierał rozgłosu. Kiedyś było nas tu, dziś zaledwie jest kilku. Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie wilków. Wuciki znów opuszcza dolinę muminków. Zobacz huragan ognia, patrząc na drwa w kominku. Było nas tu, dziś zaledwie jest kilku. Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie wilków. Wuciki znów opuszcza dolinę muminków. Zobacz huragan ognia, patrząc na drwa w kominku. Jakaś pieśń o Rolandzie, spisana na kolanie. Zagrana na Rolandzie, grana na zawołanie. Jesienne czarowanie, idąc szlakiem jaszczurek. Ruszam przed pierwszym górem, jestem królem podwórek. Pieśń o Rolandzie, spisana na kolanie. Zagrana na Rolandzie, grana na zawołanie. Jesienne czarowanie, idąc szlakiem jaszczurek. Ruszam przed pierwszym górem, jestem królem podwórek. Kiedyś było nas tu, dziś zaledwie jest kilku. Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie wilków. Wuciki znów opuszcza dolinę muminków. Zobacz huragan ognia, patrząc na drwa w kominku. Było nas tu, dziś zaledwie jest kilku. Kiedy zasypiam, słyszę ujadanie wilków. Wuciki znów opuszcza dolinę muminków. Zobacz huragan ognia, patrząc na drwa w kominku. Było nas tu. Było nas tu. Było nas tu. Było nas tu, dziś zaledwie z kilku. Kiedyś było nas tu. Dziś jest nas kilku. Kiedyś było nas tu. Dziś jest nas kilku. Kiedyś było nas tu. Dziś jest nas kilku.